بسم الله الرحمن الرحيم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. باب د په بیان د دعا د الله د حبیب کی خپل امت تا او بکائه او فجرا د الله د حبیب کی شفقت علی د وجه د شفقت نه په خپل امت باندې. وبه قال حدثني يونس بن عبد العلاء الصدفي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكر بن سواد تحدثه عن عبد الرحمن بن جبين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى دا اللہ حبیب دا قول دا اللہ دا حبیب لستے ہو فی ابراہیم اپا بارد ابراہیم علیہ السلام کی رب انہو ناغللن کثیرا من الناس اللہ دی عبادت دی بتانو گمراہ کری دی دیر دا خلقنا فمن تبعنی فانہو منی چاچی تابیداریو کو زما ندی به زمانه پیو نسخه کې راغلی و من عصانی فانک غفور رحیم پورا آیت. وقال عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام داغه بدغه دعای په ورځ د قیامت تعذبهم فانهم عبادت الله کا عذاب ور کې استاب بندي ګاندی او کوم مغفرت ور تکه نبی شکت زور اور او خاوند حکمت نوئی. فرفا ایدین لا سنے پورتا کرو وقال اللہم امتی امتی اللہ امت میں بچ کے امت میں بچ کے وبکا او دا اللہ بی بجلل. فقال اللہ او فرمائل اللہ اجبی علیہ السلام لارشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ربک اعلم او رب ستا قبوہ دے فاسألو ما یبکی کا تا پوستے ہو کد سو جنت تجاڑی کم شید چتا جڑی. فاتاو جبریل فسالہو جبریل علیہ السلام رالو تا پوستے کیوں کو بما قال پغا فرمائلی واللہ هو عالم اللہ خبوہو. فقال اللہ تعالی یا جبریل اذهب الى محمد فقل لارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاورتو فرمایا انا سنرضیک فی امتک ولا نسول منبق شالو تا پبارد امستا کیو خفکو بدنا. او دا حدیث موافق دی الله د دې قول سره چې ول سوف یعطیک ربک فترضا زرده چې الله وا تاسو داسې نعمتونه درکې چې تبه په خوشاله شي. او دا ولا نسوک دا تاکید دی د معنا د لپاره معنا دا د نه مخفه کو تعالی را. مونگ با دی دو امت بارا کی غفقو ناو خوشحالو با دی. اِنَّا سَنُرْوِيكَ فی امتک ولا نسوک. باب من باب بیان ان من مات علی الکفر فهو فی النار. باب دې په بیان د دې کې څوک چې مرچ په کفر دی وکور کی ولا تنالو شفاعت مورت نرسی ولا تنفعو قرابت المقربین. او خپلوان خپلوالی د مقربینو اب ورته څه فائدہ نه ور کوي. وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابي چرته د ما پلا پس دو فاتنا قال في النار ابور كده قال فلما قفا دعاه وی فلما قفا دعاه د قفا معنا سوا کله چې هغه سړی شاکا دعاه د الله حبیب رو وتلو فقال النبي واباك في النار زما پلا رستا پلا در طول کی دای د تسلی د پاره ورته وي چې کله په مصیبت کې تاسو رب الک شریک شي نو مصیبت آسان شي. بیا مصیبت آسان شي امام نووی په دې کې دا خبره ده چې څوک مرشد په کفر دی وکول کی فائدہ ورته نه ورکړي قرابت د مقربینو او څوک چې مرشوي په فطرت کې نو دې بم د اور والے نه وي. وای دا خلک چې وو دا نه ده چې دنې دې د دعوت نور رسېدلې نو دای بس دنې مؤمنانو نه دای ته وای دعوت د ابراهیم علیه السلام او د نور انبیاء او رسېدلې او وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين كلاش دا آية مباركة نازل شو ويرى واخف الخلوان دي الأقربين چتا تنزديني دا اقبل قبيلة دي ويرى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا دعا الله بي قريش رو اختل فجت معوني راجم شل فعمت والحطا فعم وخص دعا الله بي عموم وخصوصك حلق راجم شل نفعم وخص دعا الله بي فكي عمومك او دارنگی خصوصی پکیو کو فقال یا بنی عبدی کعب یا بنی کعب ابن لوی انقذوا انفسکم زان بچ کئی دورنا اے بنی مرہ ابن کعب زان بچ کئی دورنا اے بنی عبد شمس زان بچ کئی دورنا اے بنی عبد مناف زان بچ کئی دورنا اے بنی حاشم زان بچ کئی دورنا اے بنی عبدالمطلب زان بچ کئی دورنا اے فاطمی انقذی نفسک من النار. جو نسخہ کے راضی ہے فاطم زان بچ کئی دورنا فینی لام لکو لکم من اللہ شیخا زمالکن تاوز پاردازا عبداللہ نظر بر غیر ان لکم رحما سابلها ببلالها دا عمره کی تاسو ته پارا سله رحمی دا سابلها ببلالها معنا دا وا ساتم با غیل را فساتل سرا اصل کی بلال ابو توي مانا دا و زب ساتم دیل را مگورا سل رحمی گٹکول مشابه کل دا حرارت سرا او داغی پی وسکول مشابه کل دا برودت سرا یعنی پدی بانی اغا حرارت ختمی گی و بی قالا حدثنی عبید اللہ ابن عمر القوا عمر القواریری قال حدثنا ابو روانتا عن عبد الملك عن عبد الملك ابن عمر بهذا الاسناد وحديث جرير اتم واشبه حديث جرير دير پورا دے اور مشابه و بي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ويونس ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت لما نزلت وانزع عشيرتك الاقربين يونس ادي كشپغ لغات تي زمد نون دا فتح نون دا يونس يونس او كسر يونس سرد حمزين او دترك دا حمزين يونس يونس يونس دایت سنالی صلی اللہ بی بودر دوالا صفا پا صفا بانے فقال یا فاطمتو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے صفی بنت عبد المطلب یا بنی عبد المطلب اے بنی عبد المطلب لاملک لکم من اللہ شیئا سلونی ممانی ما شئتم زد الله درمتا واست مالک نیم د سشی زد فقول نشم عذاب د الله او معنا سوال او د مال زمانہ ماشه ته ما د تاسو خو خشی ورته عذاب د الله نه تاسو بچول نشم وحدثني حرملته وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين داچ په نازل شد الله په حبيب وي فرمایل يا معشر قريش اي دله قريش اشترو انفسكم من الله اشترو انفسكم من الله اي دله قريش واخلي زانون خپل الله نه معنا دار د اور نه ځان بچ کئ دا شرا دا کنا غستل دی مانا دا تاسو با دا اللہ نقفر زان واقلی او سمن بداغی سی شئی توعت بل ان اللہ اشترا من المومنان کو سو آغا دے که مومن بائع دے زکا مومن تا اللہ ثواب ورکی او سمن پا که جنت تے دیکی اشارہ دا جتو النفسونا دا ملک دے دا اللہ هذا الله ملك ده يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا Thank you. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرد رضا الله بي على الصفا فصفا باني صفا دا اصل کسی توی پارا بلتی غاٹی غاٹی مئینی سخت گاٹی توی چی سشی پی زرغونی بینا او صفا دا دا مشاعر دا حجنگی فطرف دا جبل یبی قبیس دا اللہ بیب صفا غر طور قتل ہے دے رہی تھا فقال یا فاطمتو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمی جلولی در نبی علیہ السلام یا صفیتو بنت عبد المطلب یا بنی عبد المطلب لا املک لکم اللہ شیع سلونی من مالی ما شیتم وحد وبی قال حددنی حرملت ابن یحیی وبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا وهب قال اخبرني عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن النابا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله واخلي نفسنا قل الله لا ونهنكم من الله شهاب اي بني عبد المطلب لا اونینکم من اللہ شیئا زنشم دا پکولی دا تاسونا دا عذاب دا اللانا شیئا زر برس شیئ گور دا عذاب دا اللانا زر تاسو لس شیئ دا پکولی نشم یا عباس ابن عبد المطلب لا اونینکم من اللہ شیئا زد عذاب دا اللانا تانس دا پکولی نشم یا صفیتو عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صفی چیتا دا اللہ دا حبیب دا پپووا لا اغنی عنک من اللہ شیئا نشم دا پپو لتانا دا عذاب دا اللہ نس شیئا فاطمتو بنتو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیلی ماشید لاؤنینکم من اللہ شیعہ نسم دفقولے دتاند عذاب دا اللہ نا شیعہ زربر زربر سے تکلیف او حس کسم عذاب دا اللہ دا طرف نرکاسو نمن حکول نشم نو زان پخپلا زان پخپلا دا عذاب نبچ گئی دا دا اللہ دا حبیب دا دا اللہ دا حبیب صفیہ رضی اللہ عنہ دا دا اللہ دا حبیب حقوع گورا پدی حدیثونو کی دا اللہ دا حبیب خپل خپلوان او تا خپل نسب والو تا بیان دی. دا الله د حبیب نسب کوڅو کې زده کای ناغه بعض خود آدم علی السلام پورې رسول الله دروغ دی ځکه قران کریم وای لا یعلم الا الله نه پوېږي پاغي باندې مگر الله. دا چا چې آدم علی السلام پورې نسبونه ذکر کړی دا صحیح نه دی. دغه عمره دا یو شاعر په یو شعر کې د الله د حبیب نسب ذکر کړی دی وَيْمَعِنْ شَهِنْ عَقِنْ كَمِنْ كَالْغَفَمِنْ تَخْمِنْ أَمِنْ مَعِنْ إِلَهُ نَازُكِنْ. هذا الله ده حبيب نسب ده ندائه وشير چه چايات کو ندائه الله ده حبيب اغا نسب چه پس شئی سند سر ثابت ته آبا یاد کرشی. معین میم نمراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ده عین نمراد عبداللہ ده شهن شین نا مراد شیبه ده او هن نا مراد هاشم ده عقن عین نا مراد عبد مناف ده قاف نا مراد قصی کمن کاف نا مراد کلاب او مین نا مراد مرع کل غفمن کاف نا مراد کعب لام نا مراد لوی غین نا مراد غالب فا نا مراد فهر میم نا مراد مالک نور نظر کخمن کاف کنانا خا خزیمہ میم مدرکا امن امن حمزه نا مراد الیاس میم نا مراد مضر نور نا مراد نزار معن میم نا مراد معد او عین نا مراد عدنان الہ نازکن. دیگه پوری راجع مکلی شویدی معن شاهن عقن کمن کالغفم تخمن امن معن اله نازک محمد ابن عبدالله ابن شیبه ابن عاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فار ابن مالک ابن نظر ابن کرانه ابن قزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مزر ابن معد ابن عدنان. دا ټول په یو شیر کې راجم دي. دی طویل دا الله د حبیب نسب دا ټول خپل خپلوان دا الله د حبیب او دیتے سورتو شکور تاسو زان دور نبچو ساتے. وبی قال حدثنی عمرو الناقدو وبي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيص بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وانزر شیدت کل قربین قال انطلق نبی اللہ لالو پیغمبر دا اللہ الی رضمت من جبل سمانا دا چی دا اللہ حبیب لالو الی رضمت من جبل یو گورا قال انطلق مانا دا دی قالا دا زکا مراد دینا قبیص او زهیر دی چې کله متفقو نو د دوالو نه تعبیر په قال سره وکړو لکه قران کریم کې دا سې کله کله کیږي نو دا دویم قال تاکید د پاره لکه قران کې راځي آیا اعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا و عظاما انکم مخرجو نو دا دویم انکم تاکید دی دا دیم تاکید لالو دا اللہ حبیب الی رزمت من جبل دا پا فتحی دا راسر دا پا اسکان دا دواد موجم سر الرزم او بعدی پا که فتحم ذکر کری دا دواد رضامت رزما دا واحد رزم دی او دا څه ته وای دا غټو غټو ته وای رزم غټو غټو ته وای چې بازي د پاسه پرتی نو معنا دا ود الله بي بلاو لا رزمتنا غټي غټي تا من جبل د غرنا فعلا علاها ورغت وغبر طرف داغتا فعلا علاها حجرا داغی باری گرتی تا ورخت سمان آداؤ بیائی آوازو کو یا بنی عبد منافا انی نذیر اے بنی عبد منافا زیر درکو انکے انما مطلی و مطلکم کا مطلی رجولین زمان اتاسو مثال دا سے لیکن مثال دیو سلی رعال عدو و دشمن اوگتو فانطلق يرعب اهله ودلالو دپد دکتو د دشمننا يرعب اهله خبرداري خپل اهل او حفاظت خپل اهل کوي فخشيا ان يسبقوا فجعل يهتف يا صاح يا صباحا ندعو يرد ان يسبقوه چې دا دشمن چې د زمانه مخکې نشي او زما اهل ته نقصان ونه رسي فجعل شروع شده يهتف و شغه کا يا صباحا دا به د عربو عادتو چې په وخت د یو لوی کار کې به دا چې غواله چې خلک را جمع شي او تیاری وکي يا صباحا معنا دا دا را حاضر شي خلکو لوی کار پیخیدو والده دی وبي قال حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر عن ابي قال حدثنا ابو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيس وابن مقارق ان النبي صلى الله عليه وسلم نحوي اغم قدو ترتيب باندې ذکر کړی دی اغم قدو ترتيب باندې ذکر کړی اگورا اغا مخی حدیث که در تطیر شول چه دا اللہ حبیب یو یو تا آوازو کو عباس رضی اللہ عنو تا فاطمی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا او صفیه رضی اللہ عنو تا صفیه تا اللہ دا حبیب سو په پوغانی وی یو وینو صوفیہ او دبلی نومو اومایما دبلی نومو عاتکا دبلی نومو برا دبلی نومو ام حکیم دبلی نومو اروا داغی نومو او اسلام پکې وې دي اولي راوړل دي مختلف عمات د الله د حبيب یو پکې صوفي او دې حديث کې صرف هغه ذکر شو عماته صوفيه المبره اميمه ناتقه وبره وهكذا ام حكيم الاروى وعنهم اسلام لا يروى وحدثنا وبي قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وانزل شرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين دا گورا پا فتحی دلام سر دے مخلصین ظاہر دے عبارت دا دے ورهتك منهم المخلصين دا ظاهر نه معلومیږي چې قران دی نازل شوی او بیا منسوخ شو تلاوت دی. خدا زیادت پر روایت د بخاری کې نشتا. ورحتک منهم المخلصین دا خپل نږدې نږدې خپلوان دی ویروا او دا ډل استا د دینه هغه چې هغه مخلصین دی خالص کړی شوی دی. امام قرطبی وای دا زیادت چې کوم دی دا قرآنو بیا منسوخ شو تلاوت دی او په دې باندې اشکال لري چې مراد د دینه مراد د انذار نه د انذار د کفارو نه څه شی دی وانذر عشیرتک الاقربین ځکه وای دا مخلص صفت د مؤمن دی نو بیا سمانا شو چودی او د خپل خپلوان اقربین ورحتک منهم المخلصین کله چې غي مخلصین چې د ایمان راوړي نو بیا ولد الله حبیب څنګه وای چې ته دعوت ورکا. نو جواب دا غینه داده دا عطف د خاص ته په عام باندې عشیرته کدا عام ده فی من امن منه ومن لم یؤمن او یراوا دا ډل خپل دی په چا ایمان وروړي او کني دی وروړي بیا په خاص هدف کو تاکید د بار او تنویح د په دیوانه دا رهتی مخلصین مو یراو خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى صعد الصفا صفا توقته فحتف نوازي وقيا صباحا فقالوا من هذا الذي ياتب دا سوق دي چدا چغي والا قالوا محمد صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا اليه فاجمع شلغتا فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب مطلب دا دا الله دا حبيب غنصبو قل قلوان فاجتمعوا اليه فقال رايتم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل اكنتم مصدقيا خبر را ترا کوي کچرتما تاسو ته خبر درکو ان خيلا تخرج چې بشک سوخان تخرج روزي بسفح هذا الجبل ما ته خبر درکو چې اسونا تخرج بسفح هذا الجبل روزی پاغلان دی طرف دی غر اکنتم مصدقیا قالو ما جردنا علیکا کذبا مونگا پتا دا درو تجربه ندکڑی قالا فا انی نذیر لکم زتا زرم بار اغدر کوم کم بیلی ادی اذابن شدید مقید آزاب سخنا قال فقاما فقال ابو لحب تبل لکا ابو لہب وی حلاکت او تباہی دی تا د پارا الاعوذ باللہ تبلک سایر الیوم وی تا د پارا دی حلاکت او تباہی وی اما جمعتنا الا لهذا تا مونږ نورا جمع کړی مگر صرف د دې خبرې د پارا صرف د دې وی خبره د پاره دی مونږ راځم کو ثم قام بترک فنزلت هذه السوره او بیا د غبرک الله دا سوره را نازل کو دا سوره الله دا غبرک نازل کو تبت يدا ابي لهب وتب تبادي شي دواله لا سونه د ابو لهب او تب او هلاک شو کذا قرأ الاعمش الى اخر السوره امام اعمش دا اخر سورته پورې دا سولستو امام اعمش دا تر اخره پورې ورستو دته دا ابو لهب وای استدلال نیول په دې صورت باندې علماء چې کافر تم تکنیه ورکول شي وګورای مکنات کونیه ورته ور قبول حق او ابو لهب ورته زکوي چې د مخنبه شغلې خاطر بعض وای دا جایز دی کافر ته کونیه ورکول او بعض وای جایز نه دی څوک چې وای جایز دی نو دا صورت په دلیل کې ګرځولې ده او بعض وای نه دا خورته الله زکه نوم ورکو چې د خپل نوم عبد الوزاو او دا تسمیه باطله و د کفر نوم قران د شرک درد د بار راغله شرکی نومونه قران نه ذکر کوي نو ابو لهب ورته وای او بعض وای دا زکه وردا نوم ذکر نکو کونی سر ذکر کو چه خلکو پا نوم بانه نه پیجندو پا کونیه پیجندو او بازو وی دا ابو لحب چه کم ده دا لقب ده دا ای کونیه نه دا کونیه ده دا ابو عطبو و بی قال عدسنا ابو بکر ابن و بی شیبا و ابو قریبن قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش بهذا الاسناد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته من الصفا وقدد الله بيور الصفا فقال يا صباحه بنحو حديث ابي اسامه ولم يذكر نزول الايه وعند رشيد تقل اقربين ايات نزول بكني ذكر قريب دي حديث باب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالب والتخفيف عنه بسببه بعد په بیان د شفاعت د الله د حبيب کې ابو طالب تا او تخفيف داغه په سبب د الله د حبيب د دعا وبي قال حدثنا عبيد الله عبيد الله ابن عمر القواريري ومحمد ابن ابي بكر المقدمي ومحمد ابن عبد الملك الاموي قالوا حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء تاب طالب فائده رسولا فإنه كان يحوتك ويغضب لك او خبتانا شر الكول او غسكيد بستاد پارا قال الله قال صلى الله عليه وسلم نعم او هو في ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار اغورتو فرمائل نعلا بيب او هو في ضحضاح مانا داوا ضحضاق ازا کسی تاوی اغلقو بوتاوی پزمکا چه ده گیتو پوری رسی او دیزه که استعارک رشو ده اور ده پارا اغا چه کم ده پا اور که ده چه تر گیتو پوری پت کرده ده ولولا انا کزنوی لکان فی درک الاسفل من النار نوی با پاغا لان دی پوڑو دور کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کزن ندی با پاغ لان دی پوڑو دور کے سمانا دا د جهنم خپل درکات دی و یو پاغي کې درک اسفل له معنا دا دی پاغلان دی کوړی د اور کې و بي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الله ابن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله ان ابا طالب كان يحوتك ما او فرمانه دا الله بی بابو طالب کو بتانا شڑل کول و ینترو کاستا مدد بے کولو او غسکیدو بتا دا پارا فهل نفعو ذالکا آیا سفائدہ خو رسول دیتا دی خبر قال دا اللہ بیبو فرمائل نعماو وجدتو فی غمرات من النار فاخرجتو اممندو دلرا فی غمرات دے ماوندو فی غمرات من النار پاغلوی دور کے بعض علماء وی ظاهر دی ندا معلومی چی مراد دی ندا دی اومی مندو دی مستحق دلوی اور حکما ورد شفاعت نوی کڑی ندی تب وردن نشیوی نمانا با بیاداشی کدا مراد چی چی ما اولی دو دی مستحق دور نفاخرشتو ہو مانا با بیاداشی ما ورد شفاعتو کو تردی چی اومی گرزولو دا آغا چانا چې حکم وکړي موکم به وکړي چې دا به بارہ کې پرد قیامت د زحزحہ یا مالا دا د اومی مندو فی غمرات من النار پاغلوی دور کې نوروی مستو الا زحزحن هغه گیټو پورې ورتا وبی قال حدثنی محمد ابن حاتم قال حدثنا یحیی ابن سعید عن سفیان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال اخبرني العباس بن عبد المطلب ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ابي عوانه وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في ضخضاح من النار وبغرزول شي ترغيتو پوری پورگی یا بلغ کعبیه چدا اور برسی کعبیه اگیتو ددتا یغلی منه دماغه پټکی کی بده دیو جن دماغ دد او دیو بیا وای چې زما عمره سزا ولا سوق نشتا وبي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ادنى للنار عذابا ينتعل بنعلين من نار پانی بور توا چول شي دور يغلي دماغه من حراره عليه پټکی کی با دماغ دد من حراره عليه د وجد حرارت د اغا پنو ددنا وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن ابي عثمان النهدي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهون على النار عذاب ابو طالب طولك سعد درين عذاب ابو طالب وهو منتعل بن علين يغلي منهما دماغه او د بداسی پنی به چوری جدا غی د وجنه می دماغ کټ کی او به قال حدثنا محمد بن المثنى وابن البشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه قال سمعت ابا اسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب خطبه وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او دو ماذا الله ده حبيب نا اريد لي دي فرمایلی ان اهون على النار عذاب يوم القيامه الى رجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان دا با وسړی چې کی به خدای شي پاغه منز د قدمونو ددکی قدم چې دکی کوم منز پکې اوچت دی نو دې ته اخمص وای یخمس قدمیه کی با خودشی کی بخودشی فی اخمس قدمیهم دینا مراد سشهدی ما لا یسلو الى الارض من باطن القدم چه بعضی خلق داخ پا کی دی او کم زی چیزم کسر لگی دا منز نو دا دغل تبکی خودشی فی اخمس قدمی جمرتانی دو سروت کی اغلی منو ما دماغو داغی دو وجنه می دماغ خود کی و بی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبت قال حدثنا ابو سامان الامش عن ابی اسحاق عن النومان ابن بشیر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا ونا لنار عذابا من لو نعلانی و شراکان من نار داود پاروا دو پنیوی او دو تسمی بیدورنا یغلی منو ما دماغو کما یغلی مرجلو لگا سرنگی چی کٹوی خود کی ما را انا حدا اشد من وذابا دی بوی جی زمان سخترین عذابو علا نشتا و انو لا هو نو مذابا او دی بدو طولو نکم عذابو علی باب الدلیل الان من ماتا على الكفر لا ينفعه عمل باب دغه بیان د دې کې چې څوک مرچ په کفر باندې نو دته به عمل فائدنه نه ورکړي دې بار کې دلیل څه دی وبي قال حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن داوود عن الشابي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قلت يا رسول الله اذا الله پیغمبره ابن جدعان كان في الجاهليه يصل الرحم دا ابن جدعان د خلکو ته طعام ورکولو او دومره لویه کاسه پیدا کړی و ملمنو ته چې خلک ورته پاندر پایو ورختل او دا د بنی تمیم ابن مرانو او دا د خپلوانو د عائشه رضی الله عنها نو او دا د رؤساو د قریش نو اسم د خپل نوم عبد الله او جدعان دا په زمي د جیم ترا په اسکان د دال سره ده د بوي زله رحمي ساتل معنا احسان به کول خپل خپلوانو سره ما دا اللہ حبیب توی ابن جدعان کانا فی الجاہلیہ دے پا جاہلیت کی دا جاہلیت تا جاہلیت زمانی تا جاہلیت زکوی دو وجہ دا کسرت جہالتنا وی دے اوپا زمانی تا جاہلیت کی اصل الرحمہ سل رحمی بے ساتلا ویتفم المسکین مسکنان تبی تعام ورکولو فالزا کنا فعا دا بس فائدہ ورکی قال صلی اللہ علیہ وسلم لا ینفعو فائدہ نورکی اغتا انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيتي يوم الدين اغه اورزم دانو ویری شهره بزما او بخي ماتا غنازما پرزيد جزاء او د سزا اغه چرته د الله نه بخننه د وخت د خپل شرک بارکي معنا دا دا سوک چې په کفر باندې مرشو نو غتا هیڅ عمل فائدہ نه ورکي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله وی ددی دی عمل نمی دوڑا جوڑا کرے کافر چی دکو فر زرا کما عمل کئی اغا فائدہ پن رسی باب موالات المومنین و مقاطعات غیرهم والبرات منهم باب دی پا بیان دے گی چھ مومنانو سر با موالات ساتی دوستی او کٹکے با دنور سر سوک چھ مومنانو علاو دی او داین با برات کے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وبي قال حدثني احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر الله بي فرمائل ماتي وارد البي بي پپٹا وي وي پتي زن پپٹا الا ان آل ابي یعنی فلان لیسو لی اولیاء انما ولی اللہ و صالح المؤمنین خبردار ان آل ابي آل دا تاسو ویلی دی په نحو کې چې په اصل کې یا اهلونو او یا په اصل کې اولونو. امام سی بوئی په اصل کې اهلونو او امام کی سائی وی پاسر کی اولونو وی قال الامام سیب ویه العدل الاصل فی آل لدیهم اهلو فابدلو الها حمزتا والحمزا قد ابدلوها الفا ویعزا الى الكسائی ان لفظ اولو فالواو منها الفا قد يبدلو وشاہد لأول اهیلو وشاهد لاخر اويل. یو د پاره دلیل اوهیلون ده او بل د پاره دلیل اوهیلون ده نحو کی تاسو ویل ان آل ابي یقینا آل د پلار زما یعنی فلانن یعنی فلانه فلانه لې سولی اولیا بی اولیا زما اولیا نه دي انما اولی الله وصالح المؤمنين زما دوست الله دے او نیکان مومنان دی. معلوم شو چې آل دا اللہ دا حبیب و سوک دی اتباع دا اللہ دا حبیب تابدا او کبیا هر سوکی نیک مومن دا اللہ دا حبیب آل لے وی آل النبی اتباعو ملتی من السودان والفارسی والعجمی لو کان اہلو اہل قرابتی فليصلي المصلي على طاغي ابي لهبي. آل دا الله دا پیغمبر سوک دے تابعدار دا الله دا حبیب دی او کسو کوئی آل دا الله دا حبیب خپل خپلوان دی نو بیا غو پابول ابا نیم درود شریف وایا ایم خپلو. باب الدلیل على دخول الطوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب دی پا بیان دلی کی شرا پا دخول دی او ڈالا کی دی مسلمان جنت بغیر دی حساب او دی عذاب نا یا او ڈالا دی مسلمان نا بجنت توردن نا کی گی نبا پی حسابی او نبا پی عذابی. وبی قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبید اللہ الجماحیو قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من امتي الجنه 70,000 بغير حساب وردن وشي زماد امتنا جنتها او يادر خلق بغير حسابنا. فقال رجل يا رسول الله خذ الله تعالى ان يجلني منهم اذا الله بي ودعا ورد الله نش ما عند دينو غرز اذا الله بي فرمائے اللهم اجعله منهم الله دينو غرز. ثم قام اخر بياب الفاسد فقال ارجو الله ود الله لي اي جاني منهم ما تم دعا ورد الله بي ور سبقك بها عكاشه. بس عكاشه ده نمبر يولو مخكشه ده تاباني فدي خبره کی مقصد ده ده الله بي بو ده مخكشه بس قال ضرورت نشته مقصد داو یا خدا کز دې منځلي مستحق نو ځکه ورته الله حبيب داسي وي. بعض داوي چې دا منافقو داسي مردونه چې ته دې نه نه او داسي مردونه چې ته غنيې کلام ورته محتمل پرې خو دا غدا الله دا حبیب خایستا اخلاق یا دا دا الله حبیب په وحی سره ویلی چې دا الله حبیب ته ویلی شو چې د بارکه به اجابت کیږي او د بل چا بارکه بنی کیږي. لیکن ګور صحیح خبره دادا ویول ازهر والمختار هو قول الاخير ورد آلتی دا قول یقین دا چی بس دوہی ذریعی دا خبر ہو. بعض ہوئی دا اللہ حبیب دروازہ بندو لگو سوا بی پسی ببل پاسی تو بیا ببل پاسی دے یو لوی دنیا وا یو یو بپاسی دن دا ختمی دل نا دا الله حبيب دته وي چې بس د مخ کې شوټي بل پانسي وبي قال حدثني حرمله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيوات قال حدثني ابو يونس عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70000 زمرة واحدة منهم على سورة القمر بردنكي بزمان امتنا ويا ذرا خلق يا ودل ددبينا دا غيبا شكلنا پشاند سپگمئي. حدثنا يحيى بن خلف البائري قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يني ابن سيرين قال حدثني عمران قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من امتي 70000 بغير حساب او يادروا بغير حساب نور دنكي قالوا همنهم يا رسول الله قال هم الذين يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون دا كسان دي لا يكتوون ولا يسترقون اختلاف دو لما او دي پمانا دا دي حدیث کی بعض د دینه دلیل نیولې ده چې دوايي کول مکروه دي. هلو علماء ورسره په دې کې اختلاف کړي دي. د کډېر حدیث راغلي په فائدې د دوايانو کې او د تعامونو کې لکه حبۃ السوداء ده قصدي صبر دي. الله بي په دې دوايي کولا او عائشه رضی الله عنها خبرونه ورکړي دي په دوايي باندې. دارنګي په دمونو باندې استشفاء دارنګي غادي چې بعض صحابه په دم باندې اجر اغسته او مزدوري اغسته وا چې دا خبره ثابت شي تاکه ما حدیث چې مونږ وې نو دې ځکه چې دې حدیث کې راځي چدا کسان دي چې لایق تهونه ولا استرقون ولا عربي مي توکلون معنا یې دا ده چې دوايان نافع غني په خپل طبيعت کې لیکن نسباري کار نسباري کار الله تا دا خبر خود ګنا ده چې وسړې وې دا دوايي دا نافع ده حقیقتا دا په حقیقت کې دا ماته شفاء را کوي دا خبره خود ګنا ده نگورا مراد دی حدیث نسه شده بازو وی دلته وی جدا کسان دی چلا اکتوون ولا استرقون داغ نلگی او ولا استرقون وعلا ربهم يتوکلون بس د خپل رب باندې د توکل د وجه نه دا کارونه نه کوي. دا کوم چې په دې حدیث کې تیر شول بعد کې ورسره ولایت تویرون راغلی دي لا یکتون نخدای داغ لګی ولا استرقون او نه طلب د دم کوي او په خپل رب باندې توکل او اعتماد کوي. معنا وې د حدیث دا ده چې بعض خلک داسې زونه کوي په حالت د صحت کې نوې دا صحیح نه ده بیمار نه دی او داسې زونه کوي. هر هغه څوک چې بیماری نو هغه ته دا جایز دی. و ازل کی خبر ادا دا چې لایق تهون معنا دا ولا استرقون ولا ربي توکلون غلط دمونه نه چي صحیح دم خو په احادیثو کې راغله او داسي ولا ربي مي توکلون په خپل رب توکل او اعتماد کوي. توکل څه توي توکل دی توي چې په الله باندې اعتماد او باور وسو کې او خپل کار ټول الله دوست باره محل د دې قلب دی. دا کسان دي چې داغ نه لګي ولا استرقون على توکلون ف یعنی غلط دمونه نه چي هر چې صحیح دي د بيمارۍ لپاره او د شریعت د حدود موافق دي نو صحیح ده. ذکر الله حبیب چې کوم دي دا دواړه جایز کړی دا الله حبیب دا دواړه جایز کړی کو څوک داغ لګی خکر لګی د بیماری د پاره او دارنګ څوک دم اچي فقام عكاشه فقال ادعو الله ان يجعلني منهم الله نسوالو کو چې امام دې نو ګرځي فقال انت منهم فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله يجعلني منهم فقال سابقك بها عكاشه فبي قال حدثني زهير بن عابد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر ابو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الاعرج عن ابن عمران بن حسين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون دا سيزونه نه کوي بخبل رب باندې توکل او اعتماد او بر وسه کوي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم عن ابي حازم عن سالم بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنه من امتي 70,000 او 700,000 او يا زرع يا او 700,000 70,000 معنا بداشی او یا زر کسان او 700,000 بداشی ولکا لا ادری ابو عازم ایوهما قال متماسکون آخذون بعضهم بعضا متماسکون بعضی با بعضی نیولی دل آسونا دا آخذون بیاد آغید پار صفت شو یو بل بی نیولی لا ادخلو اولهم حتی یدخل آخرهم نبدن نکی گیا ولد دوینا تردی چی وردن نشی آخر دوینا دی که د منطقیانو خبر وی دور لازمی بی خدا سی نده مانا دادا بعضی بد بعضی سر پخوا کی دا مقصد ده یعنی یو بلانی وردن شیش بل بوردن نش حجوم علا صورت القمر لیلت البدر مخونه بده دی داسی لکن ورد صورت دا سپوگمی که لیلت البدر پسوار لسمی. وبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه تاسو کی چاو کتو اغستور الذي انقض البارحه چغدش پی ان قضى البارحه معنا دا بارحه ستوي دا پقاف سرا په دادمو جمع سرا دا ان قضى پقاف سرا په دادمو جمع سرا راځي معنا دا و چې وشتل شو وشته ان قضى البارحه شپې وشته شو بارحه ستوي کوم شپه چې تیر شي اقرب ليله مضت وید مخکې د زوال نه بوي چې رايت الليله چې زوال لا نه دشه او پس د زوال نه بیا وی رایت البارحه دا د بارحه نه ده په معنا د زایل کېدو سره. حدیث کرا دی الله بي چې ورسار موضوع کوي هل را احد منكم البارحه رؤيا چا په نن شپه کې خوب لیدلې قلت انا او مالي دلره اما اني لم اكن في صلاه خدا نه دغه نيزه پښمنی موږ درا پاسې درم نو ما وليدو ولكني لدغت لكن زه چې چله شوم قال فماذا صنعت سدي وکړ قلت استرقيت دمي واچولو طلب د دم وکړ قال فما حمل قال ذا تشیرا پورته کوتا په دیوان چې دم درود دیو کو قلت حدیث حدثنا الشابي دا حدیث د وجنه امام شابي مون ته بیان کړ قال ما حدثكم الشابي قلت حدثنا عن بريده بن حصيب الاسلمي انه قال لا رقيه الا من عين او حمه نشتدي دم مگر د نظر د وجنه چې نظر لګي او حمه یاد تبيد وجنا فقال قد احسن من انتهى الى ما سمع قد احسن من انتهى الى ما سمع بيشكا خاستكا كده مرا چا انتهى چ انتهى طور سيدو الى ما دا سمع چوري دليدي مانا دادا تا پدی بانی سکڑے تا پدی حدیث بانی عمل کردے او دم درود دکڑی ولیکن حدثنا ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عرضت علی لمن فرائت النبی و معه الرحیت اغسر بیو ورغن تر ڈلی والنبی و معه الرجل والرجلان یو بل پیغمبر بید اغسر بیو سلی یا بدو سلی ورسلام والنبي ليس ما هو عاد فاذا رفع اذ رفع لي سواد عظيم الناس في مرتب يولوي تولگه يولوي لخر راپور تکريشي ثم غمانو كما انه امتي جدا ما هم فقيد لهذا موسى وقومه دا موسى عليه السلام ودا قومه ولكن انظر الى الافق دي اطراف تغورا فنظرت فاذا سواد عظيم لو لخر فقيل لي انظر الى الافق الاخر نو فایدا سواد ندی فقیل لی هذه امتک الاستا امته همینم سبونه الفنه بونه در تغییر ہے حساب ولا عذاب او یاد رو بک بغیر د حساب او د عذاب نه دن کی ثم نازا فدخل منزله بیا را پور د شیو نور دن شیخ فل زیتا فخاض الناس في اولئك الذين خلقوا جكم دور دن نشوي خلق فآغا کسانو کی یعنی خلقو خبری اتری کولی ببارد آغا کسانو کی جنت تبور دن نکی کی بغیر دی صحابنا او بغیر دا عذابنا قال بعضهم فرعلهم الذين صحبوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چاوی دا اللہ دا حبیب مرگری دی او چاوی فرعلهم الذين اولیدو دا کسان دي چې پیدا کړی شوی په اسلام کې دي او شرک یې وکړی نه دي فلم یشرکو بالله شیئا وذکروا شیئا نور سجن ذکر کل فخرج علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله دی پروت فقال ما الذي تقودون به سشی چې تاسو پای کې ورننه وځي فاخبروا ورته خبر ورکو دا الله دی فرمایي نه هم الذين لا يقون ولا يسترقون ولا يطيرون على ربهم يتوكلون دا الله دی دا کسان دي چنه خو غلط دمونه چي ولا يسترقون طلب د غلط دم کوي ولا تطيرون او نه تطير کوي سپيرواله نه کوي سيزونه سپير نه غني وعلى ربي متوكلوا فقام عائشه بن محصن فقال ادعوا الله ان يدلني منهم فقال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يدلني منهم فقال سبقك بها عكاشته. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر اول حديثه. باب بيان كون هذه الامه نصف اهل الجنه. باب بيان دديكي شدا امه بني الجنه يعني ني. وبه قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابن اسحاق عن ابن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضون ان تكونوا ربع للجنه خوشالي گينه جتا جو بس لور ميسر جنتيان شي. قال فكبرنا من الله اكبر ثم قال اما ترضون ان تكونوا ثلث للجنه تاسو با در ميسر جنتيان شي نمغا الله اكبر وي بها فرمائے اني لارجو ان تكونوا شطر للجنه تاسو بنين د جنت یانو نه و سوخبيركم عن ذلك او قديمه تاسو خبرداري درکم مل المسلمون بالكفار الا كشعره بيضاء في ثور اسودا ندي مسلمانان په کافرو کې مگر پشان دا سپین ويخت في ثور في ثور اسودا باغ تور غوي کې او كشعره سوداء في ثور نبي يا پشان د تور ويخت په سپین غوي کې یعنی دومره غی ډیر دی او تاسو دومره لګی ای او بعضه دې سونو کې راغلی چې جنتیان با شل 120 صفونه وای او د دې امت په پکې اتیا صفونه دا دلیل پدې دی چې دا امت با ثلث اهل الجنه ای دو ثلث د دې جنتیانو نو الله بي بول خبرداري ور کړو پنيم او بي الله احسانو کو په زيادت ماني نو خبرداري ور کو په حديث د صفوف سره. وبي قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا ده فرمائي مجد الله ده حبيب سرو مونږ د الله د حبيب سره فی قبۃ و بعض روایتو کې را اسناد کړی د الله حبيب ته مونږ د الله د حبيب سره فی قبۃ قبا معنی دا ده فی په یو قبه خیمه ته وای مونږ د الله د حبيب سره په خیمه کې نحو من 40 رجلا اسلويخ کسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترضون ان تكونوا ربع للجنه تاسو دا نه خو خوښ تاسو سره رمې سره جنتیانو شي. قال قلنا نعم. فقال اترضون ان تكونوا ثلث للجنه قلنا نعم. فقال والذي نفسي نفس محمد بيدي اني لا ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه تاسو بني مي وذاك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه وما انتم في اهل الشرك الا كشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كشعره السوداء في جلد الثور الاحمر سرغه. وبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول قال عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسند ظهره الى قبه ادم تسرمني اخيميت دداواله فقال الا لا يدخل الجنه الا نفس المسلمه نموردن کی جنت مگر نفس مسلمان. اللهم بلغته اللهم اشهد الله خبر مې رسول الله غواشه اتحبون انکم ربا للجنه فقلنا نعم یا رسول الله فقال اتحبون ان تكونوا سلسال للجنه درې میسر جنتیانو قالوا نعم يا رسول الله قال اني لا ارجو ان تكونوا شطرا للجنه ما انتم في سواكم من الامم الا كشاره السوداء في الثور الابيض او كشاره البيضاء في الثور الاسود وبي قال عادتنا عثمان بن ابي شيبه العبسي قال عادتنا جرير عن الاعمش عن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن يا ادم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك معنا دا لبیک دا دا اللہ زه حاضرم لبیک و سادیکا والخیر فی یدیک اللہ زه حاضرم دا دا لبیک و سادیک معنا والخیر فی یدیک او خیر تولستا پلاس کی دے مانا و تا سره دی او شر الله ته منصوب نو کو دبن قال يقولوا اخرج بعثا بعث النار قال وما بعث النار الله فرمای رو باسه بعث النار وما بعث النار بعث النار تدي قال من كل 1000 999 دهر ذرونا 900 یو کم زر دا و 99 یعنی دهر ذرونا یو کم زر رو باسا قال پذاکا حین یشیب الصغیر نو دا خبره با په دغه وخت کې بوډا کې ماشوم وتضع كل ذات حمل حملها او با دي گئی هر خاوند د حمل خپل لرا وتر الناس سکارا وما هم بسکارا بینی بخلق نشانه شاو نشبنی لیکن عذاب د الله بسختی ځکه چې په زورو کې یو جنت لې یو نور اورتای قال فاشتد ذلك عليه دا خبره سخت شو د الله په حبيب په مرګرو قال يا رسول الله اينا ذاك الرجل دا يوب پکې سوګي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا فان من ياجوج وماجوج الف ومنكم رجل ضرب د عين يوب تاسو نه قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اني لا اطمع ان تكون ربع للجنه فحمدنا الله وكبرنا وإذا مسات في تاسو بسلورم ایسر جنتیانو یی موږ د الله حمد وی او تکبیر مو وی ثم قال بیا د الله یو فرمایو الذي نفسي بيدي اني لا اطمع ان تكون طلعه للجنه زه تم درم في تاسو بعد ایسر جنتیانو یی فحمدنا موږ د الله حمد وی وکبرنا موږ تکبیر وی ثم فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيدي اني لا اطمع ان تكون شطرا للجنه ان مثلكم في الامم كمثل الشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كالرقمه في ذراع الحمار تاسو مثال دا سه ده رقمه ستوي وي رقمتان دا غدو نه ختوي آغا مټو او په مخ کې نوخ په د خر کې او یا دا ستوي دا وای هغه دایره غونټه شکلي دایره په شان سي کېلي آغا لېچو د خر کې او الرقبت في ذراع الحمار حمار پاغلی چې د حمار کې د خر کې اته کوم داغي نو داسې با ای به دومره ډیر یو تاسو به دومره لګی ای کتاب الطهارته